أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأذلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. مقصد د سورۃ النساء بیان دا امور و دا احکام چې دا په نافذ کولو سره په معاشره کې اصلاح راځي، امن راځي، او خلک د الله دین ته ورګاریږي. او که دا احکام نافذ نه شي، جاری نه شي، په معاشره کې بدامنی وي، شر فساد وي، د دین کار کول په احکامو باندې د الله عمل کول، دارنګه په دین باندې عمل کول مشکلی ګرانی. ځکه چې شر فساد یا سړی په فساداتو کې اخته وي، په جنګ جګړه کې شر فساد به نه شو، به د دین کار وکړی شي. سورۃ درې حصے دی، اووه حصہ 57 آیتونه، اووه 50، په هغې کې شپاړس احکام بین الرعیت، هغه احکام چې عوام به په خپل منځ کې په خپله جاری کوي. پلار په ځان باندې، زوی په ځان، سړی په ځان، ښځه په ځان، هر یو تن د معاشرې به په خپله عمل کوي. پاره د چا زور تاجت نشته، نه پولیس، نه فوج، نه بل. دویمه حصه ده، نمبر 58-134. په دویمه حصه کې اته احکام بیانوي بین الرعی و رعیت، بعضې په حاکمانو دي، بعضې په عوامو دي، بعضې په دواړو دي. اول حکم و حاکمانو ته چې عوام چې حاکمان به د عوامو حقوق ادا کوي. دویم حکم عوامو ته چې عوام به د حاکمانو حقوق ادا کوي. دریم حکم القتال، جهاد به کوي دواړه، هم بادشاہ هم عوام. څلورم احتیاط فی القتل. پنځم حکم اصلاح النیت. شپږم ترغیب هجرت ته. اووم حکم حکم الصلاۃ. او اتم حکم آیت نمبر 105 کی چې کله یو ملک د مسلمانانو لاس له ورغې، مسلمانان یې فتح کړي، نو قانون به پکې قرآن و سنت دی. دا احکام اتو واړو بیان شو. په دې منځ کې څه زواجر وغیرہ دا ذکر کړل. پر دې آیت کې لا خیر فی کثیر من نجواهم، په دې کې تسلی ورکوي پیغمبر لا، دارنګه مبلغ لا، پیغمبر ته تسلی ورکوي په دې معنی چې دا منافقان چې دا ستاسو خلاف جرګی کوي. لکه مخکې وی آیت نمبر 108 کې یبیتون ما لا یرضی من القول، چې دا منافقان ستاسو خلاف جرګی کوي، دا د دین دشمنان. نو الله وی تسلی ده چې خپه کېږم، د دې په دې جرګو کې هیڅ خیر نشته دی، د دې جرګو نه مه یریږه، د دې په دې جرګو کې هیڅ خیر نشته. نو تسلی ده پیغمبر له مبلغ نه، لا خیر فی کثیر، نشته دی فائده په ډیرو کې، نشته دی خیر فائده فی کثیر په ډیرو کې. مې نجواو تجربو د دینه، ان دغه چې کوم جرګه کوي ستا خلاف د قران والو خلاف دا ناکار خلک دا دین فروش ده د دین دشمنان نو دې په دې جرګو کې هیڅ فائدہ نشته هیڅ خیر نشته نشته فائدہ په ډیرو کې د جرګو ده دینه الا مگر شته ده فائدہ خیر په جرګو کې من دا غچا امر به صدقته چوکم کوي به صدقته په مال لګولو یعنی دا چې د دین خلاف جرګې کوي د قران ورو خلاف د دې په دې جرګو کې هیڅ خیر نشته ده چې دا پرستو خلاف جرګې کوي د دې دشمنان مشرکان بیرتیان منافقان ها پاغه جرګه کې الله خیر اچي پاغه جرګه کې خیر او فائدہ وي چې پای کې راغونډ راغونډې دې د پاري چیرې چې خراج مچی او مرګري خپل مس کې راغو کې چیرې چې دا سي تنظیم پکار دی یو دا سي جماعت پکار دی چیرې یو دا سي کمیټي پکار ده چې موږ پکې به سي راځم کو او دارنګي چې کومدګري دي زمو غریبانان دي مسلمانان دارنګي چای چې موږ داوی سره موږ داو کو لا سره دارنګي د خلکو امداد کو پاږي کې رفاهي کارونه انسان وداځي جرګو کې الله خیر اچي نشته دې فائدہ خیر په ډیرو کې د جرګو دې دینا مگر شته دې فائدہ خیر په جرګو کې منداله چا امارا به صدقه دې چوکم کې به مال لګول باندې په خرج کول چر مال به لګو د غریبانو امداد وکړو د مرګو امداد وکړو دا چې یو کمیټي په کار دی او دا چې اداره په کار ده نو کدا چې د پاره جړګي چې پای کې د غریبانو سره لاس سره ولې امداد کوولې نو بالکل الله دې کې خیر اچي او معروفین یا یا وینا کوي حکم کوي په دین باندې کارونو دین معروف نه مراد د شریعت کارونه پوښي چې امر بالمعروف یا دا چې حکم کوي په کارونو دین باندې په دین باندې دین مراد بیان د توحید رد شرک بیان د سنت او رد بدعت چې راځي جرګو کو په دې باندې چې خلکو عقیدې تباه شوې د خلکو اعمال خراب شو شرکیاتو کې اختري خلک په بدعاتو کې اختري راځي چې جرګو کو چې د خلکو د عقیدې د عمل بری دغه بسنګ وکړو چې بیان وکړو د دې خلکو ته چې د خلکو عقاید او اعمال سم شي وشي دا دوه قسم جرګه یا وینا کوي حکم کوي په د دین په کارونو باندې معروف نه مراد او د چریت کارونه او اصلاح بین الناس یا حکم کوي په جوړ جاړی باندې په مې د خلکو کې په جوړ جاړی کولو اصلاح کول په مې د خلکو کې یا د جرګه درېم قسم چې پای کې مقصد دای چې د خلکو منځ کې روغ وکي وشي روغ نه مراد د الله سره روغ ده چې وی خلک د الله دین ته راوګرځي شي او دا الله سره روغ وکړي چې ته خلک دا دا دین نه لوي شي وي الله ته خفه نه نور مسلمان یا دا ونګي دا سی او جرګه چې پای کې د دوه دروغ وایي د غي چر دا مسلمانان یو بل مس کې خفه دي چې دوی روغ کو پوښ یا حکم کوي په جوړ جاړي باندې په مهند خلکو کې دا سی او جرګي یو هغه جرګه د خیر د چپای کې د بل سره د بل باندې د مال لګولو د خرج کولو د پاره چر چې مرګري راځي موږ شي چر موږ دا سی او تنظیم جوړ کو چې پای کې تو مرګرو سره د غریبانو سره لاس اړول وي ان یو دفاعي اداره جوړ کو یا دا سی او جرګي چې پای کې د شریعت د کارونو حکم وي امر بالمعروف نهي عن المنکر یا دا چې خلکو منځ کې اصلاح کول لي جوړ جاړي کول لي روغ کول لي او کدا درې قسم جرګي ورو پدې کې خېښ او دا دې کې سره خلاف کوم جرګي کې پیغمبر مخبر شي خان دا د دې د جرګي استقرار فائدې نه دي او مې فل دالیکا دا اوس د دې جرګو د پاره د دې ترې ورګي صحیح نیت ته چورې نیت بګورې د جرګي دا نه س دنیاوی غرض او مقصد بلکې مقصد بستا د الله رضای خ پدې کې بل څه غرض او مقصد به دی نه ته چې تاسو موږ جلګي کې د امر به صدقه دې او معروف به او اصلاح به دک به مقصد د الله رضای خ او مې فندادګه او چا چوک دا کار ای به دغه امر ذات الله د پاره طرف در رضا د الله چې الله رضا شي نه الله خوشاله شي فسو فنو دی او جنو دی ما ورځ دې چور بو کوم دا جنو دی ما اجر لوی اجر به مورک مولي اجر مورک پوجي او مې فندادګه او چا چوک دا کار کم کار هدا دې قسم جلګي داسې قسم جلګي وکړي دیو دغه امر ذات الله د پاره طرف در رضا د الله فسو فنو دی اجناو دی ما نظر دی چور با کمند دا اجناو دی ما اجر لوی اجر با مورکم او لوی اجر بورک ومن یو شاقش رسول او سوچ او چاچ خلاف خود پیغمبر من بعد ما دا او ذکر کئی دا چی ستا خلاف جرگی کئی دا دا قرآن والاو دا پرست خلاف جرگی کئی دا پیغمبر دا اصل کی د دې حالت وګوره چې د پیغمبر د سنتونو د پیغمبر خلاف هم کوي د پیغمبر د سنتو خلاف کوي کوشي دشمنان دي د پیغمبر د سنتو دا پرستو کوشي هغه جرګي خلاف دی د پیغمبر د سنتو خلاف کوي او مې یو شاقیق رسول زجر دی دا او مې یو شاقیق رسول او چې خلاف وکړي د پیغمبر یاسو معنا دا سم کولی شي د سیندا چې خلاف کو د پیغمبر یا څوک چې خلاف کوي د پیغمبر دا معنا د سیم کوش او مې یو شاګی رسول او چې خلاف کو د پیغمبر یا څوک چې خلاف کوي د پیغمبر مېم بعد ایمان ته بیان نه ورودا پس دا نه چې کار شوی د تا سنت د پیغمبر خدا نه مراد حدیث کی مرادی خیر هدی هدی محمد بهترین لار دا لار د پیغمبر یا سنت د پیغمبر چی دی مهدان مراد سنت پیغمبر او چا چې خلاف کو د پیغمبر یا څوک چې خلاف کوي د پیغمبر پس دا نه چې کار شوی د سنت د پیغمبر او د کار شوی چې د پیغمبر طریقه دادا پوه او دې بیا د هغه نه خلاف کوي ځان نه یو طریقه کوي وای تبع او تابع شو دا کس دا من تمه کې څه بچوي چې خلاف د پیغمبر کوي او بل ويتبع او تابعش یا تابعداری کوي غیر سبیل المؤمنین بی دلال د کامل مؤمنان المؤمن کی مراد عارف نام د کمال دی او تابعداری کوي د بی دلال د کامل مؤمنان پوښ کامل مؤمنان کوم به صحابه کرام دارنګي او پسې بیا ان دې کې اصل کې اشاره د اجماع تا ځکه اجماع دا د امت زمون د شریعت د دلایل نه یو دلیل دی روبه قران دی او په قران کې کتلې شي یو مسله راځي یو خبره مداخله دین په قران کې کتلې شي که قران کې ښکار نه و نبی او سنت پیغمبر کې کتلې شي عادي شو کې کای کې ښکار نه و نبی پای کې اجماع د صحابو ته کتلې چې وي صحابو په دې باندې عیجت وجود کې اجماع کړی دا غونډې کړې چې عمل څنګه دی پوه نو المؤمن کې اسلام د کمال لیکا ځکه کته دا مانو کې او تابعش یا تابعداری کې به د لاره د مؤمنانو نو مؤمنان خو بریدان هم ځانته مؤمن وي شی هم ځانته مؤمن وي لیکو دا نه ده چې مثال مؤمن نه مراد تر سامو مانو کې او تابعداری کې یا تابعش به د لاره د مؤمنانو نو شی هم ځانته مؤمن وي بریدان هم ځانته وي پوه شي بلا د دې په دې ملکي او بدیا کې نور دې وکي مسلمانانو کې نور خلا پیدا کافرانو نه اده چغیدا ته مؤمنانو وي جماعت المسلمین یو ډول ده پرې کراچي دا دینو کې چغی دا غي دومره سخت ته سخت را وي دا دومره سخت دی دي چې په معمولی خبر هغه د خپل کومه د کفر فتوا لري پوه نو دا کې څه مؤمن نه ته مؤمنانو وي نه هغه مؤمن کې مراد کامل مؤمنه پوه اغالی سنت والجماعت چه داغی اجماع اغت مراد دخل ورے چه ایک گروم بے صحابہ اکرام صحابہ طول کامل مومنانو بیا پا تابینو کی اکثریت مطلب 99% تقریبا اکر طول لاغا مگران بیا پا تب تابینو کی لکم او دارنگی پا ہر زمانے کی حق پرس علماء چکم دی پوشی المومین کمراد آغا حق پرس علماء داری زمانی چکم دی پوشی او تابیر شو دلبیر دار دی کامل مومنان یعنی دا اگر زمانی چکم حق پرس علماء دا غی دا اتبانا دا اینی اگر کامل مومنان دا کاغذ صحابه کرامو دا غی اجمال انکارو کو دا تابینو دا پرس علماء پوشی داغینا یعنی مطلب داغی خلاف کئی نور لیما تولا واغلو مندلا ماغت تولا نور لی واغلو مندلا ماغت تولا چلی وقت ونس لی جاننم او دنبک مندلا جاننم تا وریا ساتی جاننم تا دتلو دو سبب بیان کر دو وجوهات یو آغده چلو پیغمبر دو سنتو نا خلاف کئی خا چلو پیغمبر دو سنتو نا خلاف کئی یعنی پدین کې د ځان له طریقې کې بدعات کوي نو الله وی اونوس لی جهنم جهنم ته ودان نه کوم او یو د اجماع نه انکار کوم کې چې اجماع د صحابو نه پوښي دا پر سولماو دا وی د اجماع نه انکار کوي دا غي نه خلاف کوي نو الله وی جهنم ته ودان نه نو چې دا شر رکعت تراویني نو په دې د صحابو اجماع نه نه جو سره دا وچې رسل کا تراوی نشته دی یا مثال په دریت علاقه چې کوم عمر رضی الله تعالی په دور کې هغه په دې معنی فیصله وکړه چې به دریت علاقه بدري ټول صحابه یو صحابي دا هغه د خبرې نه خلاف نه کړي یعنی مطلب دا د هغه رضا او په دې معنی چې دا خبره ټیک ده څنګه خلق کو دې کا جوړ کړو تر هغه به دری ورکړل ابه به چې نه ځوان یې دیو هغه صحابه مو دې وایو سره لکه پزر کې اور ځانته موږ د کنا چې پزړي یو یو تزري هم صحیح نو په خړو دي صاحب صفا خلک چې سي پزرو هغه په خړو او بیا پات کې ودا چې خلک نو کنا عمر رضی الله عنه د جو اندازو وګیرلا چې دا خلک خو دې نه چې په جوړ کو نو هغه فیصله وکړي چې وي حکم وکړي نه دری بدری یو به یو وي چا مو سره په خلاف نه کړي یو صاحب خلاف نه کړي ځکه صحابه دا شنو چې هغه به مثال کې خلیفو نو داغه نه بیریدل پدې کې چې باندې بغض ستلو او کې چې واه پکې و درمیر خو لیکن په غلطه کې هغه دې چا اتباع نه کړی هغه به کار لري چې دا کړه تا لګوم رضی الله عنه دا اسادر او واکه چې کومه دا چې ولاغ دې او دو سادر نه مطلب کمیس کړي دې ځکه سامینو کی اناسو کی چې عمر رضی الله عنه ودرېد خطبه ته غالبا یا بیان تا او سارا اوریدونکو کې را پاتې شي بھائی موږ له یو ساده خپل ځان نه دي دو ساده نه دار کړي هغه به دا یې خپل خبرې ما دا یو کو چې بھائی زما د دې خبرې جواب ورسانه زما دې ځکی عبد الله می عمر هغه دې چې ما خپل ساده راغلو ورکړي نو سوچو که اگه دانو وچی پی امیر ده نو مطلب تی اتباع بکی وا دا امیر اتباع اگه دا امیر ده خلاف نه کرده خب غلطه که اگه ده چا خبر پروانه ده کرده صحابه کرام دارنگی دا جمعی دا رومبه ازان چکم یادی اصل که دوی مازان چوی چه دوی مازان دوی نمرات دا رومبه چکم کم چو وقت داخل چی دا ازان مخی رو مخی صرف دا یو ازان و کم چو دا امام مخی تورکلی کی خطبه نمخی دا مخکې چې کوم د وخت داخل چې دا ځان نو اوس عثمان رضی الله عنه کې هغه د دې حکمو کې چوي دا دي ځکه اسلام خور شوی و چې بده خلکو ته پته لګي د دې چې را د جمعې ورځ د جیدان جمعې منځل نه ورسي دا یو څا هغه وخت کې بل اصحاب موجود و یو څا د هغه د حکم نه خلاف نه وکړي پدای چې چې سره دې د بیرات عثماني وي او بیا راځي پوه شي چې دا د عثمان بن بیرات ته دا غد ځان نکړې نه وای صاحب موجود یو صادو سره په خلاف نه غدارې نورې تاسې دې خبرې دارې په سیمای موتا باندې د صاحب اجماع دا په مور نه ورېدو پوښ دې دې دا خبرې دې صاحب باغی باندې اجماع موجود ده که سره لاګې نه انکار کوي نو دا دې آیت دلان دې شامل لې یو د پیغمبر د سنتو مخالف ته چې خلاف کوي د پیغمبر د سنتو نه او یو هغه چې د اجماع د مؤمنانو یې هغه د موحدینو د مؤمنانو د اجماع نه خلاف کوي دا کې لوري الله جهنم ته ودان نه کوي ومن یشاق الرسول او چا خلاف کړی پیغمبر پزار نه چکار شوی د سنت د پیغمبر یعنی سنت د پیغمبر کار دی طریقه د پیغمبر کار دی چپ غم کې په خاله کې په معاملاتو کې پوه د دنیا وی پوسکاو مې دی پای کې د پیغمبر طریقه دا او د لاګي نه خلاف کړی د پته لګیدل او بیا خلاف کړی او تابعی شو بیدلال د کامل مومنان نه کامل مومنان چاغه صاحب کرامو دارنګ تابعینو کې تب تابعینو ګیران یو څو پر علماء کرام وش چداغی دو اگر حکم نا داغی دو تابداری نو وقت اگر اجماع نا وابرو منگ دلا ما آتا تولا چنے وقت ورستی جانم یہ مطلب دے جکم طرف تا وقت اگر کم طرف تا وقت دن مرادی دے کسی نی یہ دے پیغمبر نا خلاف دا وقت داغ اجماع دو حق برسو نا داغی نو وقت اللہ وابرو مطلب داغ طرف تا دے ووری دو تک دا خوان ورستی جانم او جنب کو مندر جہنم تھا وسات نصیرا او دی بند ورتو دا جہنم جہنم تے بدن نکی پوش ان اللہ لا یغفر الشغبی دا مزید زجر دے چرا خلاف جرگی کئی دا او دے پیغمبر دو سنت نہ خلاف کئی دا اجماع نہ خلاف کئی مدا کو صرف دانی دی چرا خلاف جرگی کئی دا صرف مبتدئین دی بدعات کینا نا مشرکان دی بے ایمان صرف بدعتیان نہیں دا پا بدعاتو کی اختر نہیں دی پا شرک مختر دی بیمان دی ان اللہ بے شکر اللہ لا یغفرو معافی نہ کئی ما نہ بخنا نہ کئی آئیو شرک بھی چیز صدار و گردر شدہ اللہ سرا پیو صفت کی یعنی چیزو یعنی کہ اللہ سرا جسو کم پیو صفت کی صدار و گردر شی اللہ دے معافی نہ کئی وہ زکا اس راضی اور دی پسی صورت کی صورت علمائی رکھے بہتر وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله يكن شاندار جاشر خدا الله سرا لیکن حرام کرے اللہ پتہ مانی جنت و ما و النار اور ٹھکانہ تے جہنم دا اور دے و ہماری ظالمین من انصار یعنی جہنم تے بدی کوئی مان دے پشرک باندیا ساتھی پیغمبر تا پیغمبران تعالی ہوئے اور پسی دی سورت المائدہ اور پسی سورت الانعام کی پیغمبرانو ٹول کے اللہ ذکر کی تقریباً سبو نصدر اس پیغمبران ذکر کی سورت الانعام کی آیت نمبر 74 نرسو تو آیت نمبر 88 کی ہوئی اتا اتیا کے ذالک ہدی اللہ یہدی بھی من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا او کچر دی پیغمبرانو شرک کرے ہوئے لحبیدانو خامخا برباد کیوں ہو دی نماز کب یا بنو چودی عمل کون کی تو پیغمبرانو عمل بربادی کی بشر باندھے اللہ کے پیغمبر شرکو کی دانا عمل برباد پیغمبر ہر یہ پیغمبر تو خصوصاً اللہ دل تو کوئی پجام سے ذکر کرے تو سورۃ الزمر کی آیت نمبر 65 کی فردن فردن ہر یہ پیغمبر تو اللہ دعوے ہی کرے دا چلا اللہ وی کتا سوچیں تا شرکو کو جب پیغمبر تے وی دی دیو ہر یہ پیغمبر تے اللہ دا شیوی کتا شرکو کو ولقد وحي اليك والى الذين من قبلك وبدا شروا شيئا تا تا پیغمبر او وی شوا کا سامنے من قبل کے جو خسانو او وی داوا چلائی نہ شہر یو پیغمبر تھا خصوصا پیغمبر علیہ السلام او الذين الى جو سمر پیغمبران دی ہر یو تعالی فردن فردن یوا دی یوا دی داوا ہی کڑے دا او وی داوا چلائی نہ شرکتا کچری تاشر کو پیغمبر لا یحبط النامر خامخا برباد بچو منستا ورزقو صرف بربادی دن نا ورزقونن من خاصی او غام خاشی بے تاوانی انہ جہنم تا بلارش عمل بربادی دن بلکی جہنم تا تل دی بکی پوشی حضرت وہی بے شک اللہ مافی نہ کئی ایو شک بھی چی سدار گردو شدار اللہ سلا پہ او صفت کی پوشی شدار اللہ او صفت تو مخلوق لہو آیا تو مخلوق کی او صفت اللہ لہوئے اگر اللہ صفت حاضر ناظر تو پیغمبر حاضر ناظر دے یا د مخلوق یو صفت چرا ولی بادشاہ جی نو وزیر دنو آئے یا جن ددی وکیل دنو آئے نو اللہ نے دنیا ہوں دی بادشاہ یا جن جوڑ کر اللہ حسان معاملو ہر سن خبر دے جن بنی خبر بادشاہ بنی خبر مجھے کہتے ہیں وکیل دا یا وزیر دنو آئے نو اللہ حسان در زرد آر نا خبر دے سا در زرد آگا سا درد نتا در زیاد تیز دی رے پوچھو نا داگا سر دی سر آگولو دبل سر آجت تے پوچھو نو بیشک اللہ بخنا نہ کہیں معافی نہ کہیں چیسدار کو ضرور چیز اللہ سرا سوک ہی سوک پیو صفت کی یعنی کار سوکی کہ ولی بھی کہ پیغمبر بھی کہ فرشتہ ہی پوچھے کار سوکی پوچھے پلے بانی پیغمبر تا معافی نشتا پیغمبر دوی تا معافی نشتا رکھا دنو علیہ السلام جی غب شہر ہے نشم دونیا دارنگی دا پیغمبر بی بیانی پدی ندی بچی رکھا دنو علیہ السلام دارنگی دنو علیہ السلام بیبیان یاوی غر کشی بھی پا تباشی بھی پا آزام کی تو بشیر پا دی معافی نشتا نبی علیہ السلام تر ابو طالب نبی علیہ السلام نے تپو سوشا حالانکہ چاگا نبی علیہ السلام سر ردی رمگر تیا کرے وا کھولے کہ نبی علیہ السلام نے بس تپو سوشا جتا کاغت حالت تشک کے دنیا نتا لے رہے نبی علیہ السلام نے تپو سوشا چیرا غصر بس گزارا کی پا آزام کی نبی علیہ السلام نے تو بھی آو تم رب ترگیٹو کوری بہور کی او مازگا بید آگے لکھوڑ کی داگا معمولی خبرہ تو چکے نو جاتا ملو لگا گو نبرا سنگی نو دے شرک معافی نشتا گوئے خان پوچھے دے شرک معافی نشتا گوئے دے نئے لاوہ کہ انسان کنور دا چھ گناہوں نے کڑی گناہ کبیرہ پوچھے نو گناہ کبیرہ قصو دکڑے جائے سے نہیں گھرنے پوچھے اور دنیا نے پدا چھ حالت کہ انسان درے رہے نو کارنا ہے معاف کئی ہوں دیتا کہ سزا ور کئی سو اکبار با جنت تلار جی خام آگا دیمان دو جنا پوچھے کدارے یہ قتل اکڑی دا جہنم کی با سزا کارلا ور کئی ور بکی خسو اکبار بزی یہ ہو اکبار جی جہنم تا جنت تبری جہنم نبوزی لیکن یاد سادے چی شرک اکڑے ہو دا دنیا نا باقی دا شرک سے رتلے چی بدا سے آرد کی مرد شد دا شرک معافی کی ہو دنیا تشکرے دے توبو باسی پوچھے کتو بے ویسا او پہارت دس داس آرت کلا چی تو بے ویسے او دنیا نلاب نو ماف پچی او کالا دا غفیر گناہ سزا ورکی دے رکھوارا خودے کے جنت تا بیام جی خودے شرک اکیلے سر دنیا نلاب دا اکیلے او چی بن رہا رہا سی بلاو دی او دا رنگی جج لہو وزیر لدہ کسی جکہ میں گئی اسے کار او دائی نازرو لی دے او دائی نائبان دی دا اکیلے سر نلاب دنیا نا معافی نشتا دیکھا ہمیشہ با جہنم کی ان اللہ بے شک اللہ لا یغفر معافی نے کہیں شک بھی کہ سدار کو جدا اللہ سرا بے صفت کی اللہ وہ یغفر ما دون ذالک او معافی کہ اللہ ما دال دو ذالک سیوا د دین دی ان سیوا د شرک نہ نیمے شاخوا د شی د شرک نہ سیوا معافی کئی د گناہوں کو نیمے شا چاری جو گشی ان چا د چلا خو خشی ال معافی بوتو کی ولدا گرے حقوق اللہ خان دا خبر دا حقوق اللہ دا پا حقوق اللہ عباد ہو کے دا اللہ طرف معافی نہ دا پا حقوق اللہ عباد ہو کے معافی دا گئے انسان نہ دا پا دنیا کی کداغن دا معافی ہو اس دا معاملہ دل دا ختم کا دا آخرت معاملہ کو رہنے لگرانا دا بیاخا ستانی کے باغر اور پرے کی ہوئے ومن یشرک باللہ او چاچی شرک کو خدا اللہ سرا چاچی صدار کو خدا اللہ سرا کبھی نمبر دا اللہ سے حصہ کرو یا ولی یا بل پیو صفت کی فقط اللہ ذرا عالم بانی دا لیکن ہم گمراہ شدے پہ گمراہی دے لیکن ہم دائیت آیت نمرال تاریس کی درشیو اتو سر ویختم کی خواہد دے ویلیو ومن یشنک بے اتو تیمہ سے رب بدل ہوا ومن یشنک بے اللہ فقط افترہ اسمان او فقط افترہ اسمان عظیم آگا جے بنو لوے گناہ جو رکھلا تا چیزا اللہ سشن کو کہ لوے گناہ جو رکھلا پوشی زکوان ہے دا بیان دا مریان دا مریان جو رون کئی او دلتے زلد دلان بایی دا گمراہ شب گمراہی دا کیلی لار لبی پریوتا یو دا سکن دیتا پریوتا چدا غیر راوتر گران دی ولی دیتے کی بیان دا میانو دے نو امی گمراہ کی گی او مولا جوڑول کے نلتے افتراوی جوڑول پوچھے ومیو شوئی ملا او چاچی شرک کو دارلا سا اسدار اگو دارلا سرا مخلوق پیو صفت کی کاغے پیو بر دارلا سر شرک یا بر یقیناً گمراہ شب گمراہ دے دیکھے یہ دعائیں دونی وضاحت کئی ری شرک یہ دو دے و شکان دے دے شرک یہ دعونا نرامت کے ان پین پا مانا دمارے یہ دعونا نرامت کے دام شکان دونی بیدا لانا اللہ اناسن مگر مڑی اناس خزے اناس دو انسا دے انسا جمع دا انسا وی خزتا اناس جمع دا لفظی مانا خیدا سرا چنا مر کی رام شیطان دا چدا اللہ سری صدار گرزے نرا مر کی دی بی دالا نو مگر خزے نو خزے مطلب سرے حقیقت کے اثر کی دی دی اثر کی داغا مشرک داغا بابا سرا داغا ولی سرا پوشی دادے چلے چا قبر نزی پوشی نو دای داغا دا مشرک اغمینا داغی اظہار اکڑے دے پدے سرا لکه دا مشرک مینه دا بابا سر لکه دا خود ونته لکه سن چی سره خزی سر مینه کئی خزی اتگرانی پوشی نو کرولا لپڑا راوڑی کرولا جامی راوڑی پوشی لکه دا خود جامی او دا رنگ برنگی ونتوی نو کل یو شاندی سادر کل بل شاندی کل شال راوڑی کل یو سر نو دا مشرک دا مینم دا بابا سر دا ودی سرم دا کشاندی را چلی بکور ایک رنگ برنگی سادر رونے بیجی کل شیم سادر کل سور کل یو سر کل بل سر پوشی نو ایناسن مانا نرا مرکی را مشکان بید آلانا الا ایناسن مگر مڑی الا امو مواتا مگر مڑی کرتبیم دا مانا که الا ایناسن الا مواتا مگر مڑی امواتا یا موات دارنگی امام مبرد محمد ابن یزید الکامل کیا مانا که درین جیل کی راجبن کامل کیا مانا کہ اناسن الا اناسن الا مواتا مگر مڑی قرطبین دا مانا کہ دارنگی ابن کثیر ہم ابن عباس پہ حوالہ مانی تفسیر ابن کثیر جدی آیت دلان دے ابن عباس پہ حوالہ مان دیا کہ ما مانا کہ الا اناسن الا مواتا مگر مڑی زکا ولی دے مشرکان مینا دے مڑو سرائی نی بابا گانو سرائی دکھ دخوزنا لکھتا زبور کرا ویر دا پرانکی بابا عورستے اور شت ہوئی اور سوادت ہوئی عروس ناویت ہوئی پوچھ لو اگر خود لوگ مینا کہیں تو خود بشانتی سادرو نو شالو نو وغیرہ پہ اچھے حالانکہ دا بابا اخو نرسلو لکا مثال دا دو منکی والا چکم دے پیر عبد الوحاب سے نرسلو نو تا دے پاگر سادرو نا چھے بھئی دا اگر سر اخو ترکی دا تو بکی دا ای کچھ جو تیرکڑے دیر پڑھنے تو بھی تیرکڑے دے دارنگی شیخ عبدالقادر جیل نمت لارے چلے دور زکارو اگر توحید اگر اسلام بیڑی غرگشی و اگر ایسی و وی دور زکارو بیڑی ریسی و نو اگر سر کی دو دین دین اسلام اگر بیڑی و چیشی اگر غرگکڑی و اگر ایسی نو تا دا سی خلق کسر دخوز من تیمی نکے سادر نو پیچے پر یو دی سری مانی تا سادر دخوز و آچوا کل چنری نو کلی جند سر روکی پدی مانی چلی تا سوکل سر تقدخ کارم یہ دونوں میں دونی الا اناسا نامت کی رام شکان بید اللہ نے الا اناسا مگر مڑی وہی یہ دونوں اور نامت کی رام شکان الا شیطان مرید مگر شیطان سرکشا مریدہ دودکار ہوا سرکشا وہی یہ دونوں اور نامت کی رام شکان الا شیطان مریدہ مگر شیطان شیطان سرکشا تو شیطان ہو کر مشکان بید شیطان اور مشکان خدا نو جو شیطان نامت چھ خوصل کی دا جدی دا بابا گانو تا دی قبرونو تا آواز کئی چر دا دا دا اللہ عیسداران دین دا دا اللہ نازولی دی دی دا اللہ اختیار رکڑے دا ٹول دا شیطان پا لم سمان دا شیطان پا وسو سمانے نو اگا حقیقتی ہو ریاد کر چر آدی سکے دا شیطان پا سر آگا سرکش شیطان دا دا آگا پا وسو سے سرکے پوچھے وہی دونا اور رامت کی دامو شیطان اللہ شیطان مرید مگر شیطان سرکشان تاؤں تو شیطان وہ جدا چوکے حقیقت اللہ کے دی خوش منی نا کھولے کے نا بیا بے منی پوچھ بیا بے منی پہ قیامت کی چاہو دا شیطان پوچھ لیکن اس وقت چنا دا خمونگ دا بابا سر مینہ کو تاؤں تو پہ بابا سر مینہ دا پوچھ وہ دا منگا آشکان یو دا بابا سر مینہ کو تا تبا گسا خیوریا ہوئی حالانکہ تو تیو چوی دا شیطان کار نوری مکوا نہ نہ تدا گستاخان دی لا نہ اللہ پلان کړی دی الله چې دا الله لعنت دی په شیطان باندې دی هغه لعنتی شیطان کو روان دی دا خبر کو روان دی لعن الله پلان کړی دی الله دی شیطان دا وقالا او شیطان یا ویلی شیطان لا تخذن خامخانی سمبا من عبادک د بندگانو ستانا نصیب مفروضا حصہ مقرر دا ویلی شیطان خام شیطان ویلی فقیر سطر آرام کی رازی شیطان ویلی چیز بدی گمراہ کو ما چکر مولتو تا ملاو شو اللہ نے مولتو تا چلا مال مولت راکے چی مولتو تا ملاو شو اللہ توی قال ان دي لا يوم يبعثون الله مورث راکی تر در قیامت پوری پورته کیو پوری قال وی الله انک میر مندری یقین دې مورث ورکه شو نا قال وی چکر مورث ته ملاو شو قال وی ابلیس فبما ویدنی نو بسم الله جسم ما دې پریشان ک لا خدن نو لو شرات کر مشکی خوا کا کین بدی ته بلار نہ سان یہ کی شرات مشکی شی دې قران توحید سنت پیغمبر فملات ینو یو خما خما لازم دیتا دخی تر د دینه او غست او شاعت تر دینه او دخی تر تمخ تر دینه او دو شاعت تر دینه او خی تر دینه او د غست تر دینه ولا تجد اکثر مشاکرین او نو مویت زاد دینه تابیدار وش شیطان دا له اسکړو چلا د زبه گمراه کوم کینه مو ته بنی غلا کیسه نظر ته وی وقالا او وی شیطان را ته کدن نه میره وادیک خام خالی سم بعد بندگانو ستانا رسیو مفوضا ایسا مقرر یعنی گمراہ کوم با یو نلا با دی گمراہ کوم پوشی ولو دل لنو خام خا گمراہ کوم با دی گمراہ کوم با دی لأصفان نو آروم با دی تکسن چی مگا ستر آراز کیوی لا خودن لنو شراط رمز آروم با دی مرتبا قدر شراط مستقیم نبی آروم تا غدی غلالنا توحید لانا دا قرآن نا دا سنتنا ولو ذل النوم او خامغا ارم بدی گمراه کوم بدی دنی غیران نه مطلب ولو من ینم او خامغا امیدونو برکم دیلا امیدونو برکم مالا ازوانی پوشی امیدونو برکم چی مانا بابا لمن دیلی ولی دا بیغم شا پوشی تبا جنت تا دی بی او دارنگی او لا ازوانی مالا کواتی سکی چی بوداش بیو تو بوبا سکنا ولو من ینم او خامغا امیدونو برکم دیتا ولا امر نو او خما حکم بکم دیتا فلو بد کنا خما کا پری کای با اذان الانام و غن دزنا ورو تدنگرو زما پوینا پوشی ولا امر نو او خما حکم بکم دیتا فلا یبد کنا اذان الانام و خما کا پری کای با و غن دزنگرو زما پوینا یا مطلب زما د پارا کما کیوی کنا و یتونی الا شیطان مریدا او نه مرکی مگر شیطان څخه دا خبره چې زما په نو باندې بدی د سامو وګونه کټکې دا کومه کې رسول راځي په سوتور مایده کې مایده یا نام کې براش هغه بنیر صاحب او غیره چې سارو به وګونه ویل اوسینل یا دادی به کر چرې به پکیو کر په خوا دې خلقو وا دالکانو وګونو کې سوري کول او والے میں تو واجو یہ داد تمہارے باپ یعنی کم بچی سورے میں لے بہت کیوں کو والے میں تو واجو نا تو یہ تمہارے بابا نظر دے بس تے بہت نمری پر یہ میں تے مطلب تے اللہ اس نے شوے دا چھو وا کیرو دا مشکانو تو دا کرے شیطان خبر دی ہا شیطان کہو دی شیطان دا ویلو جو بدا چکو او گا مگا او کم کم دیتا فلے بنت کو نادا نا نام نو خامخا پریکای بدی کوګونو دزرا ورو زما په وینا ولا امر النوم نو خامخا حکم بکوم دیتا پر یو جو نه خلق الله نو خامخا بدلی با دین د الله بدل وکیا بدلی بدین د الله خام خا بدل بکی یا بدل بدین دا اللہ خلق اللہ نے مراد دین دا اللہ ننو گوری دا اللہ دین دیسے جو کر پوشی سرو تو گوری خلق تو گوری پوشی دین دا اللہ تو گوری جب شیر کیا تھی بکی رئیس تھی نظام نے طریقی رکھا مشرکان تو گوری کر غیر ویدہ خو دا اولیاء سر امین را او دارنګي دا د پیغمبر سره مینه ده په چې پیغمبر حاضر ناسې مني او دا موږ شیخ رسول یو او عقیده د شیخ دا پیغمبر سنت سره خلاف کوي تاسو ګورئ په خادې کې د پیغمبر سنت سره خلاف دي دا الله دین بدل نه کړ دارنګي د پیغمبر طریقه به هم کیسه وا هغه بدل کړه دارنګي اگر ټول طریقې هغه بدل کړی دا د شیطان کوې نه باندې پوهې الکان ځان نه شروع کړل تاسو ګوري شکر یې وړاندې ځان لا اډان یې خپل ته ګوري دا د الکان په پنځه کده شوې د جنو کوچه دې شوې جامو ته ګوري د الکان جامې د خپل شوې د خپل هغه شروع شوې پوهې نو دا د شیطان خبرې دي شیطان ویلو چې کوم غو کوم به کوم دی تا کوم خان بدل به کې دی دین د الله ای دا الله دین په بدل کې تاسو ګوري نه دا الله دین بدل کړی پوځي دا خاطر غوسه کامیاب شي سبا خوشاله دی با دنیا او آخرت څخه هیڅ شي او مې تکذ شیطان ولی او چا چونو شیطان دوست او چا چونی ولو شیطان دوست اند شیطان سي دوستي سوا دا شیطان با خبر باندې عمل دا شیطان خبري دي کړه چې دا الله را ته خلاف د دین خلاف ته دي قران او سنت نه خلاف ته طریقې کې پوځي عقیده دې شک دا د توحید نه خلاف عقیده دی دا د پیغمبر د طریقو نه خلاف طریقې کې د خپل رسم او رواج کې د پیغمبر طریقې ته نه ګوري په داګه د شیطان سره دوستي ته ګوري ته قران نه خلاف د شیطان سره دوستي ده چې د قران نه خلاف کې قران نه مني قران نه ځکه قران ته نه کینی دا د شیطان سره دوستي کې مطلب دا شیا ساتي ښا خبره دې دار وتا چې د قران او سنت نه خلاف کول قران نزد کول قران ته نه کینه اصل قران نه اوریدل په قران دا نه پوهه کول دا د شیطان سره دوستي ده د پیغمبر د سنتو نه خلاف په غم کې په خادې کې دانه یې د ژوند په نورو د دنیاوي چې څومره کارونه دنیا کې او دا غیره ته پای کې د پیغمبر د ریکتا تا معلومه ده دا غیره خلاف کې خپل لاس مونواد کې دا د شیطان سره دوستي کې وای نو قانون ذکر کوي او چا چې اونې شیطان دوست من دون لای بيدال لانا فقط خسر خسران مبینا نگین توانی فقط خسر خسران مبینا تگیر توانی شو پا توان کار سر زان توانی که پوشی نگین توانی شو پا توان کار سر این دا سره دا توانی شو زان توانی که چه ده شیطان سی دوستی کرده ده قرآن سنت نخلافی ہو که یا ایدوم یا ری دا شیطان دینا دزان نا دزان بوجه یری دا شیطان دی لا د ځان نه یری ځان نه سمانا یو مطلب چې دا چې خان کو غره یری بوجه یری چې غره خیال کوا بابا باندې باندې غره کټ واړی او دا نه کی کو کی ودی نقصان بدل کی بوجه یری چې دی لا شیطان دزان نه یری چرا کوری د بابا لغه پرینه دی کوری بابا اړه ورکه کوری یار می ورکه کوری و یمنی او ویدر ور کې دیلا پچې د بابا لمن دی ورې دا بھائی په یوه ته بجنه تدی بھائی تا د سوچ نه شي وره یعیدو یری دی له شیطان دزان نه یری و یمنی او ویدر ور کې دیلا و ما یعیدو شیطان او وعدن کې دې سره شیطان الا غرو مګر دو کې يعيدهم مخ کې يعيد معنا مګو يرا او دا بس و ما يعيدهم دته په معنا وکړه وعده دا کله دو معنا نه راځي ښا وعده يعيد چې کله د وادي نشي معنا وعده لوز او چې کله د وعيد نشي نه معنا يرول تو معنی آیت کې ذکر دي و ما يعيدهم شیطان او دو وادنه کوي چې شیطان الا غرو مګر دوکي دا شیطان ورسره وادي کوي په میدونه ورګي کول شیطان وادو کوي دروغ ده اوس صبر شي بیا په سورۃ ابراهیم کې چې ما متاب سو وعده کړو وا خوري کې ما خپل وعده ما تکړه پوه شي آیت نمبر 22 کې غالب راځي اولای کدا کسان ما وام جانم زید دی جانم دے ولای جیدون او بنه امیدی انا دی جانم محیسا زید اخلاصی بیا وګورئ چې جهنم نخلاص نشي چې شیطان پلار لاړی اولائک دا کسان مأواهم جهنم زید دی جهنم دے ولا یجدون او بن امیدی عنها دی جهنم نا محیصا زید اخلاسی والذین آمنوا اس بشارت بشارت چه دا شیطان چه دوستی نکلا پوچھے او دا شیطان چه دشمنی اکلا بلکی او دا قرآن و سنت تابیداری اکلا دا قرآن و سنت خلاف اونکا پوچھے نو بشارت ورکی دا زیخم کلا والذین آمنوا کسان آمنوا چه ویمن الاحکام دی سورت سورت النساء و آمنوا سوارد آمن اکو نیک دائی پدی آمن اکو دائی بیان اکلا او هغه کسان چې ویمن احکام دې صورت صورت النساء او دارنګي او هغه رسول او عمل وکړي یعنی په دې عمل کو دای بیان کړ سره د خلو زده جدن مو کوم دي له جنته نتا ورته وي سره د خلو سین سره ذکر کوي زده جدن مو کوم دي له ته وړي زره یادې زکه په دې صورت کې احکام دې رساله د معاشره په دې عمل آسان نو ځکه یو سره دا و چې په دې عمل کو الله زده جدن مو کوم دي کله ته نو تا چې بایګي بلان دا غینه ولي خالدین فیها بدا بدا هغه شوی به دې کې همیشه دې جنت جون کې وعد الله حق وعد الله رختیا دا مخکې شوی آیت نمبر 120 کې و ما یعیدو شیطان الا غرورا او وعد نه کې دې سره شیطان مګر دوکي شیطان وعد کولې دوکي را اور دا وی وعد الله حق یې مطلب ته شیطان سره کو تر شیطان دې سره اوس کې کړه چې بابا لمن دې نیولې دا کوی جنت ته وځي پوښي او کوئی کدا دې په وستا یلی یری یې کړه چې ګور بابا نه دې په وستا بابا نه دې ورنه کړ ګیار وی ورنه کړ ګوره تبا مشي نقصان بدل کی نو شیطان دا خبرې دې دوکي دې خلا دا وادي دا الله وعده رښتیا ده چې جنت ته دې موزي ک آ منو آ مر سالي آ دیو ک چې ما دې راو دې احکام دې عمر دا الله او باقي دې عمل کو دا دې جاری کړ نو الله دې جنت ته پوزي او وعده دا الله رښتیا ده خدا دې کې درو مشي شیطان ہے کہ دروغ دی دھوکا دا او دا اللہ کو وعدے کی دروغ مشر ان اللہ لا یخلف المیعاد وعد اللہ حق وعد اللہ رختیا دا ومن اصدق من اللہ یقیلا او سوک دے دیر اختینے دا اللہ نقیلا پہ وینا کی تا اللہ وینا رختیا دا خا دا وینا چی آمنو عامل صالحات سنو دخلوں جنات چاچی احکام دی صورت منل این قرآن احکام دی دا اللہ احکام دی منل دارنگی دی پیغمبر سنت او بیا پدی عملو کو بیان یو کړ جاری کړ والله جنتو ته ودان نکم دا د الله رښتیا وینا ده دا الله د زیات رښتې له څوک نشته پوښ لا خیر دی کثیر من نجواو نشته فائدہ پټیرو کې دغه د جنګو دینا د دې منافقان مگر څه دی فائدہ په جنګو کې من دا چې امر وی صدقه تین چې حکم کوي په مال لګول باندې یو بل ته چرا مال بلګو او معروفین یا حکم کوي په کارون د دین د دې په کارونو چې راځي د خلکو اخیری خرابې د خلکو خلاف د سنت کوي راځي چې دې اسلام وسنګ کو جوړ کو او اسلام مې ناس یا حکم کوي په جوړ جاری باندې کو مې دخل کو کې او مې فلدار کو چا جو خدا کار هي دا قسم جرګي وکړي دا درې قسم امر به صدقه تل او اصلاح او معروف او اسلام مې ناس دا چا جو خدا کار کی اشاره دا کیتا یی د څه کیسه جوړی چا وکړي ابتغاء امر ذات الله ته پاد تر در ذات الله فسو فنو دی اجنا دی ما وزر دی چی ورب کو مونږ ته تاج لوي او مې یو شاک کی رسول او چا د خلاف کو د پیغمبر پس دا نه چې کار شوی د سنت پیغمبر وای ته بیا او تابی شو بی دلال د کامل مؤمنان نه یعنی خلاف د اجماع وکړه د مؤمنانو دا پرسته یو د پیغمبر د سنت له خلاف یو کو دی دا پرستو دا اجماع د جماعت نه دا غیر خلاف کو نو لی ما تولا وا پړو دی وا پړو مونږ دلا ما غت تولا چې دی وخت ونو سی جانم او درنه وک مونږ دلا جانم تا و سات مسیرا او ډیر بل دی ورته دا جانم ان الله به شکر لا یغفرو معافی نه کوي بغیر نه کوي ایو شر به جس دارو کړ دی وشي الله سره په صفات کې و یغفرو ما دون دالی کریم انشاء او معافی کوي الله ما دا ودونه دا که سیوا دي شت لري له مې شا چا دي جو شي او مې جو شي بالله او چا دي شي کو خدا الله سره ای صدار کو جو الله سره تاګه پیغمبر وک وجو په یو صفت کې فقط الله دلالن بعیدا لیکن گمراه شپ گمراه لري کې ایدونا نرامت کې را مشکامي دوني بيد الله نه الا الا زمګر مړي و ایدون او نرامت کدا مشرکان الا شیطان مریدا مگر شیطان سرکشا لعنه الله پرانکڑے اللہ دلا دی شیطان لرا وقال اویل شیطان یا ویلو لا تخیدننا خام غالی سنباد من عباد کدب دیگان استانا نصیب مفوضا ایسا مکرن ولو ضلنهم او خام غا گمراکون بدی لرا ولو من ینهم یعنی مطلب دا حق نبی عروما بوشی او خاما قومیدون بولکم دیلا ولا امرنو او خاما قومکم بکم دیتا فلیوبتی کن آلان الارام ام خاما قاپ ریکی با خوگون دزناورو دانگرو زما پوینا پوشی زما پوینا باندی مطلب ولا مطلب زما در پارا پوشی ولا امرنو او خاما قومکم بکم دیتا خاما قاپ بدلی با یا بدل وکی دیندال بقام نو خاما قاپ بدلی با دیندالا ومیت تخید شیطان نو چاچی او چاچی اونو شیطان ولی اندوس من دور اللہ بیدالانا فقد خسر قسرانو بینا وجیل تاوانی شب تاوان خکار سرا یعیدون یری دیل شیطان دزان نیری یری دیل شیطان دزان نا دزان نیری چکر زمان دا خبر دیونو مرلا سمطلب جو بابا آرہ دیور نکڑا پوشی او گیاروی دیور نکڑا گورے نقصانی بشی ویمنیم امیدون اور کی دیلا چبا دا بابا لبن دی نیولے بستا با جنت تری وما یعیدوم الشیطان او وادن کی دیش و شیطان اللہ خروع مگردنو کی اولائی کدا کسان با اوام جہنم زیدی جہنم دے ولائی جیدونا او بنا ممیدی عن حدی جہنم نا محیصا زید اخلاسی والذی نوا کسان آمنو چی مدل وی ایمان راولو چی وی مدل احکام دی سورت سورت النساء وعامل سوالیات آمد یوکنے یعنی دائی جاری کر ہماری پیوکم سرو دخلوم زبه جدن مکمنگی را جنات جنتون تا تجریم تحتیل انار چی بایی که لاد داگی نوالی چی بایی که با لاد داگی نوالی خالی دیتی آبدا همیشه بایی پدی جنتون که همیشه پدی جنت که همیشه وعد اللہ حقا وعد دا اللہ رفتیارا ومن از دقم من اللہ یقیلا او شب دی بیل اختیر دا اللہ نا پوینا که